taşların görün dağlar. Vefasız yar sevenler hiç gülemez her gün ağlar. Vefasız yar sevenler hiç gülemez her gün ağlar. Aşma benden işine gel, gönül hasretinden yanar. Aşma benden işine gel, gönül hasretinden yanar. Kaşların hilallıdır, bakışların belalıdır. Vefasız yar sevenler yüreğinden yaralıdır. Vefasız yar sevenler yüreğinden yaralıdır. Aşma benden işine gel, gönül hasretinden yanar. Aşma benden akıldan olur divane. Vefasız yar sevenler akıldan olur divane. Aşma benden işime gel, gönül hasretinden yanar. Aşma benden.